fire lage, billow on a fire lage, billow on a fire lage, billow on a fire lage. फ्लोर सारा पटनी बिल्लो दे वांगू होर कोई नहीं हो नच्चे दी हाइल ने सी दित्ता फ्लोर सारा पटनी बिल्लो दे वांगू होर कोई नहीं हो नच्चे दी जिमी चुपरा डानी नरकी दी तू फैन नी जिमी चुपरा डानी नरकी दी तू फैन रेड हॉट अटायर लगे थोड़ी थोड़ी पीनी हाय तेरे नाते हुंदी हाय